Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, 26 marca, na zegarach punktualnie 11, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokuratura prowadzi przeszukania w różnych miejscach na terenie całego kraju. Ukraińska marynarka uszkodziła okręt desantowy zabrany wcześniej Ukrainie podczas aneksji Krymu. Za godzinę w Sejmie ma zostać złożony wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Na polecenie prokuratorów zespołu śledczego do spraw Funduszu Sprawiedliwości trwają przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju, poinformowała prokuratura. Zespół powołał pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar w celu zbadania prawidłowości zarządzania oraz wydawania pieniędzy z tego funduszu, mówi prokurator Anna Adamiak. Celem tego przeszukania jest zabezpieczenie dowodów, w tym przede wszystkim dokumentacji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Z uwagi na to, że te czynności trwają, nie udzielamy informacji co do miejsca, ani osób, które ta czynność dotyczy. Z kolei funkcjonariusze ABW realizują w całym kraju zatrzymania osób i przeszukują kilkadziesiąt miejsc, m.in. siedziby podmiotów gospodarczych. Zatrzymani zostaną przekazani do dyspozycji prokuratury, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Działania te są częścią śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Ukraińska marynarka wojenna uszkodziła okręt desantowy, który został zabrany Ukrainie po aneksji Krymu. Jednostka Konstantyn Olszański została trafiona rakietą. To już czwarty w ciągu ostatnich dni udany atak na rosyjską flotę czarnomorską. Desantowiec Konstantyn Olszański był ukradziony przez Rosjan w 2014 roku podczas aneksji Krymu. Jak wyjaśnia rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk, Rosjanie przez kilka lat wymontowywali z niego części zamienne. Ostatnio jednak zdecydowali, że odnowią okręt. Okręt przeszedł już remont i był przygotowywany do działań przeciwko Ukrainie. Dlatego nie mieliśmy wyboru i podjęliśmy decyzję o uderzeniu w tę jednostkę. Zastosowaliśmy ukraińską rakietę Neptun. Obecnie okręt jest niezdolny do wykonywania zadań bojowych. Podobnie niezdolne do zadań bojowych są także okręty, które Ukraińcy uszkodzili z soboty na niedzielę. Są to desantowce Jamał oraz Azow, a także okręt rozpoznawczy Iwan Hurs. Od początku pełnowymiarowej agresji ukraińska armia zniszczyła bądź poważnie uszkodziła niemal 30 rosyjskich okrętów różnego typu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę ma zostać złożony w Sejmie wstępny wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Adam Glapiński jest winien upolitycznienia decyzji podejmowanych przez NBP, powiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemaniak. Prezes Glapiński, ikona upolitycznienia Narodowego Banku Polskiego, ikona arogancji, ikona błędów popełnianych, jeśli chodzi o politykę wobec stóp kredytowych, więc tutaj na pewno nikt zdania nie zmieni. Ja z pewnym przekonaniem się pod tym wnioskiem podpisałem. Wniosek dotyczący prezesa NBP zawiera 8 głównych zarzutów, w tym o naruszenie konstytucji i ustaw. 13 osób, w tym 7 dzieci, zostało poszkodowanych po zderzeniu dwóch autobusów w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Według wstępnych ustaleń policji, jeden z autobusów najechał na tył drugiego. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Dwie dorosłe osoby mają urazy głowy, pozostali niegroźne obrażenia. Płetwonurkowie szukają 20 osób, które wpadły do rzeki w Baltimore w Stanach Zjednoczonych po zawaleniu się 2,5-kilometrowego mostu Francis Scott Key. Katastrofę spowodowało uderzenie statku w przęsło konstrukcji. 300-metrowy statek zderzył się z belką nośną mostu. W tym czasie znajdowało się na nim kilka pojazdów. Do akcji przystąpili m.in. płetwonurkowie. W tej chwili jest zbyt wcześnie, aby można było podać bilans ofiar śmiertelnych czy rannych. Film przedstawiający kolizję pokazuje potężnego kontenerowca zmierzającego bezpośrednio w stronę jednej z kolumn sporczych mostu, po czym zderza się z nią, przez co ogromny odcinek konstrukcji w ciągu zaledwie kilku sekund wpada do wody. Uderzenie natychmiast spowodowało zawalenie się sąsiednich części mostu. Nagranie wideo pokazuje, że po katastrofie w powietrze wzbiły się duże kłęby dymu i ognia, a część konstrukcji zdawała się zawalić nad dziobem statku. Ciemny dym unosił się w powietrze przez kilka minut. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polacy mają coraz większą świadomość tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia związanego z potencjalnym konfliktem zbrojnym, ocenia pułkownik Dariusz Dachowicz. Były dowódca 1. Pułku Komandosów uważa jednak, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego jest coraz więcej informacji w mediach na temat organizowanych szkoleń. Polskie społeczeństwo zaczęło być przygotowywane w formie różnych spotkań, szkoleń prowadzonych przez chociażby Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Prewencji Terrorystycznej. Po pierwsze, zachować ostrożność, po drugie, w przypadku, jeżeli jeżeli widzimy coś niepokojącego, nie biegniemy w tamtą stronę, a jeżeli już nie mamy takiej możliwości, to powinniśmy się ukryć. Natomiast jeżeli dysponujemy odpowiednimi predyspozycjami, jest nas odpowiednio dużo, możemy nawet podjąć próbę udaremnienia zamachu. Według międzynarodowego prawa humanitarnego ludność cywilna podczas działań wojennych powinna podlegać szczególnej ochronie. Jednak każdy konflikt zbrojny stanowi dla cywilów duże zagrożenie, a znajomość odpowiednich zasad postępowania może to zagrożenie zmniejszyć, podkreślają eksperci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju mamy dość ładny, pogodny dzień i trochę niegroźnych chmur w centralnej, północnej i wschodniej Polsce, ale nigdzie nic z nich nie pada. Temperatura od 5-6 stopni na północy do 9-10 na południu, ale będzie więcej w najcieplejszym momencie dnia od 8 stopni nad morzem, około 11 w centrum do 15 na południu i południowym zachodzie. Pięć i pół minuty po godzinie 11:00. Tu Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na trzecią odsłonę naszego codziennego przeglądu najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time right behind my back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Makowiecki, 13 minut po godzinie 11. Tu trójka przed południem. Proszę Państwa, 22 marca, czyli w ostatni piątek, przypadał Światowy Dzień Wody. Obchodzony był w tym roku pod hasłem Woda dla pokoju. No i to przesłanie ma szczególne znaczenie w kontekście tak zwanych wód transgranicznych, których zasoby dzielone są jakby ponad granicami państw. Na świecie jest około 600 takich transgranicznych zbiorników wód podziemnych, ale tylko 36% z nich ma uregulowany statusy, uregulowaną ochronę i zasady korzystania. I z nami teraz pan dr Krzysztof Józefiak z Państwowego Instytutu Geologicznego. Dzień dobry, witam w trójce, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. 36% tych zbiorników ma uregulowany status, czyli państwa, które współdzielą jakby dany zbiornik, dogadały się co do tego, jak będą go eksploatować i czy w ogóle. A co z resztą? A resztę badamy. Praktycznie cały czas Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi w ramach prac statutowych monitoring obszarów transgranicznych. Tak, niemalże cała nasza granica jest monitorowana zawsze dwustronnie. Tak, mamy praktycznie porozumienia, komisje graniczne czy grupy robocze z Niemcami, Słowacją, Czechami, Litwą. Jedynym problemem, nawet dwa lata temu zdaje się powstała, już, czy w tym roku powstała grupa polsko-ukraińska, więc Tutaj tych problemów nie ma. To cały czas rozwijamy współpracę międzynarodową. Jedynym problemem jest tylko brak komisji czy grup roboczych na pograniczu polsko-rosyjskim i polsko-białoruskim. Aczkolwiek brak współpracy dwustronnej nie oznacza jakby braku prac z naszej strony. Praktycznie cała granica od naszej strony jest monitorowana. Również na pograniczu w odcinkach polsko-rosyjskim i polsko-białoruskim. Są kłopoty na tych odcinkach, czy nie do końca? Nie ma. De facto więcej problemów, czy właściwie nie problemów, czy zaszłości starych, to są zaszłości wynikające na przykład z prowadzenia prac kiedyś po stronie ukraińskiej starych kopalni siarki w Jaworowie. To tego typu, tak? Zaniechanie eksploatacji z tamtej strony przy ówczesnych regulacjach prawnych, które tam były, no skutkują na przykład pojawianiem się po polskiej stronie nieco większych stężeń siarki w wodach, głównie w wodach powierzchniowych, ale to też nie są stężenia czy zanieczyszczenia, które by deklasowały u nas wody, więc trzeba pewne rzeczy regulować, normować, dogadywać się, natomiast pomimo tego, że rzeczywiście, tak jak zostało powiedziane, 36% ma uregulowaną ochronę prawną, pozostałe brakujące 64%. Nie jest tak, że nic o tym nie wiemy, nie wiadomo, co się dzieje. Wiedzę o tym posiadamy i w wielu przypadkach nie trzeba tego regulować prawnie, bo nie ma czego regulować. No ale w wielu przypadkach jest tak, że trzeba to regulować prawnie, czy za pomocą umów międzynarodowych, chociażby jakichś bilateralnych, dlatego że na świecie liczne konflikty mają swoje takie wodne podłoże, można by powiedzieć. Wojna o wodę. No, ranga tego problemu została zauważona przez światowe organizacje działające na rzecz powszechnego dostępu do wody pitnej. Woda to jest skarb w niektórych miejscach na świecie. Tak. W Europie myślę, że te sprawy mamy w Unii Europejskiej uregulowane i tutaj chyba takich konfliktów nie ma. Czy się mylę? No przynajmniej w Polsce nie ma, ani na naszych strefach granicznych. Tak, możemy dyskutować o problemach związanych z Turowem, Jarzwaldę czy innymi miejscami, ale to nie są problemy, które urastały do nie wiadomo jakiej rangi. Ja może się jakby cofnę jeszcze do tego przykładu ze strefą polsko-ukraińską. Państwowy Instytut Geologiczny zakończył w zeszłym roku taki projekt naukowy finansowany z mechanizmu norweskiego WaterRES, określający na przykład transgraniczne zasoby wód podziemnych współdzielone. Tak? Akurat w tym przypadku część czy większość naszych zasobów na ścianie wschodniej w tamtym rejonie napływa nam od strony ukraińskiej. I pomimo tego, że część tych zasobów rzeczywiście kształtuje się za naszą wschodnią granicą, nie ma mowy o podbieraniu sobie wzajemnym zasobów. My nie podbieramy stronie ukraińskiej zasobów wodnych, oni nie podbierają nam. Natomiast wypracowane zostały ze służbą ukraińską pewne schematy działań, pewne mapy, które pokazują, jak to wszystko wygląda. To, co do tej pory było białą plamą, zarówno dla nich to, co się dzieje u nas, jak białą plamą była strona ukraińska. W tej chwili wiemy na odcinku około 20-30 km od strony granicy, jak te zasoby wodne tam się kształtują i jesteśmy na etapie jakby już wypracowania pewnych schematów współdziałania w kształtowaniu i ochronie jakości, przede wszystkim ochronie jakości tych wód. A czy podobne problemy dotyczą również tych wód naziemnych, czyli granicznych rzek, granicznych jezior? Tak, przy czym to już jest w kwestii, niestety, Instytutu tylko IMGW, tak, bo to są wodowody powierzchniowe, to są kwestie hydrologiczne. No niemniej tam może te problemy są nieco bardziej widoczne, bo każde zanieczyszczenie od razu widać. Tak, no mamy przykład Odry. Tak. Odry. Więc to jest ewidentnie zauważalne natychmiast. No wody podziemne z racji samego swojego charakteru. Nie widzimy ich, płyną o wiele wolniej, tak, płyną 20, 30, 40 metrów na rok, to jest taki średni przepływ wód podziemnych w gruncie, w utworach piaszczystych, no rzędu 2, 3, 4 kilometrów w utworach szczelinowo-porowych, więc tych zanieczyszczeń nie widzimy. Wody powierzchniowe z natury, cokolwiek się dzieje, to od razu się odzwierciedla, wizualnie nawet. Wracając do tych wód powierzchniowych, pan powiedział, badamy. Jak? Podziemnych. Podziemnych, tak. Tak, prowadzony jest na zlecenie GIOŚ-u monitoring wód podziemnych w dwóch projektach badawczych. Monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i jeszcze trzeci badawczy. Raporty, które są dostępne na stronie GIOŚ. W tej chwili w Polsce jest ponad 1250 punktów monitoringu wód w całej Polsce. I zakres oznaczonych wskaźników to jest ponad 36 różnych parametrów fizykochemicznych, więc naprawdę wiemy o wodach bardzo dużo, zarówno w sensie fizykochemicznym, czyli w odniesieniu do konkretnych normatywów prawnych określenia jakości wód, jak i o stanie ilościowym. Pan już podał tutaj jeden przykład takiego zbiornika podpowierzchniowego. Jakie to mogą być jeszcze zagrożenia i co ma wpływ na ich stan, że tak powiem, czy dobrostan? Najbardziej to, co nas martwi, to pewne elementy, których się nie bada. Tak? Czy te, które doskonale znamy, ale które mają bardzo długi okres przeżywania w środowisku. Takim przykładem mogą być pestycydy. Czyli skażenia generalnie, tak? To nawet nie są skażenia. To też w wielu przypadkach to są zaszłości sprzed 30 czy 40 lat, wynikające z nadmiaru stosowania pestycydów, które bardzo długo funkcjonują w środowisku i coś, co było przenawożone, czy zbyt położone duże ładunki dawno, dawno temu, dopiero teraz docierają do tych użytkowych warstw wodonośnych. I to może nam powodować zagrożenia w płytkich warstwach wodonośnych. Z kolei Państwowy Instytut prowadzi od paru lat badania stężeniu różnego rodzaju farmaceutyków czy hormonów. I to jest problem, który też zaczyna się pojawiać. Ten problem wychodzi praktycznie w płytkich wodach podziemnych na obszarze całej Unii Europejskiej. I tu trzeba by się jakby koncentrować. Jakby problem taki przepływów transgranicznych i ochrony transgranicznych przy takim zanieczyszczeniu wód w skali Unii zaczyna troszeczkę maleć. No bo zdaliśmy sobie sprawę, że wszystko to, czego człowiek używa na ziemi, w tę ziemię wsiąka i prędzej czy później może się objawić właśnie czymś niefajnym, jeśli chodzi o te zasoby wód podziemnych. Bardzo panu dziękuję. Dr Krzysztof Jóźwiak, Państwowy Instytut Geologiczny, był moim i państwa gościem. Dziękuję państwu. About the years and let me buy an hour, maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. Lonely.

Co możemy powiedzieć o tym niemieckim wpływowym przedsiębiorcy, już później nie tylko prasowym, także medialnym? No właśnie, Alfred Hohenberg to jedna z tych szarych eminencji polityki niemieckiej, łączący w sobie cechy polityka, cechy bankiera, którym był też z zawodu. Człowieka, który bardzo umiejętnie prowadził swoje interesy, właśnie zyskując w krótkim okresie bardzo wpływową pozycję właśnie na scenie politycznej, na scenie gospodarczej. Bo tu wiele rzeczy działo się właśnie na styku gospodarki i polityki. Zdecydowanie, no, politycy, partie polityczne były finansowane przez prywatnych donatorów, między innymi Hohenberg także ze względu na swoje przekonania polityczne wspierał, mimo że był przewodniczącym niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, to jednak wspierał finansowo również partię nazistowską i właśnie jego partia oraz partia nazistowska były partiami, które pozostały w opozycji do partii socjaldemokratycznej, która wygrała w lipcu 1932 roku wybory parlamentarne i nawiązała się między tymi dwoma strukturami kooperacja, która miała przynieść Hohenbergowi fotel ministra w rządzie Franza von Papena. Następnie znalazł się również w pierwszym gabinecie Adolfa Hitlera, z którego bardzo szybko wyregowano po wygranych wyborach, po przejęciu władzy. Hohenberg stał się zbędnym balastem dla Hitlera, tym bardziej, że jego powiązania z partią nazistowską, powiązania finansowe były tak duże, że chciano po prostu nie tylko przejąć kontrolę nad jego imperium, ale także jego samego usunąć w cień i w zasadzie on został pozbawiony wszelkich wpływów. I tak naprawdę w ten sposób zakończyła się jego przygoda z wspieraniem ruchu narodowo-socjalistycznego. Stał się jedną z jej pierwszych ofiar. Dziękuję bardzo. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. I want to recognize. Trzeci Polskiego Radia. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul przed południem. Za 14 minut będzie 12. Kierunek długowieczność. Przedświąteczny czas determinuje temat dzisiejszego kolejnego odcinka naszego cyklu. Krzysztof Łoniewski zapytał profesora kardiologa Marka Postułę o związek Wielkanocy z długowiecznością. No cóż, okazuje się, że Wielkanoc, a właściwie Wyspy Wielkanocne są swego rodzaju kolebką długowieczności, z którą wiąże się bardzo ciekawa historia. Lek, który stosowano, o którym wiemy, że wydłuża życie, lek, który nazywa się rapamycyna, pochodzi z Wysp Wielkiej Nocy, które w języku polinezyjskim nazywają się Rapa Nui. I stąd też właśnie nazwa tego leku. Rapamycyna została wyizolowana z bakterii Streptomyces hygroscopicus w 1975 roku. A przypomnijmy, że rapamycyna jest to antybiotyk przeciwgrzybiczy o budowie makrolidowej. Co ciekawe, próbki ziemi z Wysp Wielkanocnych zostały pobrane w 1965 roku przez Gregorego Nogradiego podczas jego ekspedycji naukowej, podczas której zauważył, że mieszkańcy wyspy Rapa Nui chodzą na bosaka, a pomimo to nie chorują na tężec, czyli tę bakterię, która przebywa w glebie. To spowodowało, że po tych 10 latach zaczęto badać te próbki ziemi i tak dotarto do odkrycia związku o nazwie rapamycyna. Okazało się, że rapamycyna to nie tylko doskonały antybiotyk przeciwgrzybiczy, ale również lek o dużym potencjale modyfikacji i modulacji aktywności układu odpornościowego, przede wszystkim pobudzonych limfocytów T. To spowodowało, że pierwotnie ten lek był stosowany przede wszystkim w transplantologii, w ramach terapii zmniejszającej ryzyko odrzucania przeszczepów, ale również znalazł zastosowanie w kardiologii, jak również zauważono jego potencjał przeciwnowotworowy. Natomiast nas, naukowców zajmujących się wydłużaniem ludzkiego życia, zainteresowały obserwacje z badań na zwierzęcach, które wykazały, że stosowanie rapamycyny wydłuża życie myszy średnio o 10-14%, co przekłada się na 7 dodatkowych lat życia, jeśli mielibyśmy to przeliczać na życie człowieka. To można bardzo łatwo pokazać, że to jest mniej więcej ten okres, który średnio traci palacz palący papierosy. Rapamycyna na poziomie komórkowym działa na bardzo specyficzny cel, który jest czujnikiem, swego rodzaju czujnikiem pożywienia. Ten cel nazywa się mTOR i ta nazwa pochodzi od Molecular Target of Rapamycin. I ten czujnik hamowany jest, gdy mamy mało pożywienia w otoczeniu, a to z kolei pobudza korzystne procesy komórkowe, takie jak chociażby autofagia, czyli usuwanie uszkodzonych komórek. Zahamowanie mTOR za pomocą farmakoterapii, czyli za pomocą rapamycyny, to nie jedyny sposób, aby uruchomić ten mechanizm. Okazuje się, że również głodówki, czy też zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu doskonale hamuje nam mTOR, czyli de facto zmniejszona ilość przyjmowanego pokarmu może wydłużać nam życie. Oczywiście nie grozi nam to zbytnio w święta, ale po świętach zachęcam, aby zadbać o szlaki związane z długowiecznością, w tym o mTOR. I tym samym życzę Państwu wesołych, zdrowych świąt. Kierunek długowieczność. Oh,